राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलितम् वाग्ममृतम् जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम् श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं वराकरूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलम्। वंदे श्रीचैतन्यदेवस्यो वंदेहं श्रीगुरोर् श्रीयुत्पदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च। अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दिव्यवृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागार रत्नसिंहासनस्थं श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवम् प्रेष्ठाली विसेव्य मानो स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्ट युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव मे कुरुत मंद मते दयाम दवा तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मो नानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरिः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। 92वीं कार का स्थाई भाव में महाशक्ति विलासात्मा भावो अचिंत्य स्वरूप भाग रत्याक्ष एत्यम युक्तो नहि तर्केण बाधितुम। बिना काव्य और नाटक के भी जिसके हृदय में भक्ति रस है यदि कृष्ण संबंधी किसी छोटी सी वस्तु का भी उसको साक्षात्कार होता है तो उसके हृदय में रस निष्पत्ति हो जाएगी। किसी ने कृष्ण नाम लिया, कहीं किसी वैष्णव का दर्शन हो गया, कहीं कोई कृष्ण लीला की कोई तिथि आ गई जन्माष्टमी इत्यादि, कहीं लीला स्थली का कोई दर्शन हो गया, कहीं कोई पंक्ति कहीं कभी आ गई उसके हृदय में, तो इतने मात्र से ही सत्कवि निबद्धता नहीं है। केवल कृष्ण संबंधी कोई वस्तु सामने आई और उतने मात्र से भी उसको उसके हृदय में रति की प्राप्ति हो जाए। तो उसके हृदय में जो रति है वो विभाव अनुभाव संचारी भाव सारी सामग्रियों को कहीं ना कहीं से अध्याहार कर लेगी, उनकी कल्पना कर लेगी और कल्पना करके वे वस्तुएं कहीं ना कहीं उसके काव्य में उसके उसके स्थाई भाव को पोषित करती हुई रस की स्थिति को प्राप्त करा देंगी। तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि कोई कवि बहुत बढ़िया कवि हो जिसमें शक्ति निपुणता अभ्यास तीनों काव्य के घटक पूरी तरह से विद्यमान हो। ईश्वर के द्वारा काव्य करने की शक्ति दी जाती है, हर एक में नहीं होती है। तो शक्ति माने प्रतिभा, ईश्वर दत्त प्रतिभा, निपुणता, उसने स्वयं निपुण होकर के उसने जगत का ऑब्जर्वेशन किया हो, और ऑब्जर्वेशन करके वहां से नए नए बिंबों को उसने ग्रहण किया हो, और अभ्यास का तात्पर्य है कि उसने कहीं काव्य शास्त्र का अध्ययन करके उन प्रयोगों को कैसे कहीं प्रयोग किया जाए, अप्लाई कैसे किया जाए, इसको भी उसने जाना हो। ये तीनों गुण उसमें विद्यमान हैं, तो तब श्रेष्ठ काव्य की रचना होती है। परंतु ऐसा काव्य नहीं भी है, किसी ने यूं ही छोटी मोटी तुकबंदी कर दी, अथवा तुकबंदी नहीं भी की, कहीं कृष्ण नाम ले लिया, कोई कृष्ण वस्तु की वस्तु का जरा सा दर्शन हो गया, तब भी उस व्यक्ति को उसके हृदय में जो भक्ति रस का जो बीज बोया गया था और जो रति स्थाई भाव उसके हृदय में संस्कार रूप में विराजमान है, वो संस्कार रूप में विराजमान भाव जो सदा उसके हृदय में विराजमान है और कभी भी प्रकट हो सकते हैं, ऐसे जो स्थाई भाव हैं वो कभी प्रकट हो जाएंगे। स्थाई भाव उसे ही कहेंगे जो संस्कार रूप में विराजमान है। जो आए संस्कार रूप में विराजमान नहीं है उनको स्थाई नहीं कहेंगे, जो संस्कार रूप में सदा रहते हैं उनको हम स्थाई भाव कहेंगे। तो बारह जो है वो स्थाई भाव हैं, बाद बाकी के भाव आए और गए, इस तरह से आते जाते रहेंगे। तो इन कृष्ण रति भाव में एक ऐसी अचिंत्य शक्ति विराजमान है, तो महाशक्ति विलास आत्मा कि ये मूलतः महाशक्ति श्री राधा रानी, उन राधा रानी का जो प्रेम है उस प्रेम का ही एक अंश साधक के हृदय में उनकी कृपा से गुरुदेव के माध्यम से कहीं बोया गया। तो शुद्ध शक्ति शक्ति विलास, शुद्ध शक्ति विलास हो गया श्री राधा रानी का माधनाथ महाभाव, और वो ही आत्मा माने जिसका मूल कारण है उसका एक छींटा इधर आया, प्रेम सूर्यांश साम्य भाग, प्रेम रूपी जो शुद्ध विलासात्मा जो भाव हृदय में आया, भाव अचिंत्य स्वरूप भाव, वो भाव अचिंत्य स्वरूप है और वह बिना हेतु के भी उत्पन्न हो सकता है। तो अचिंत्य का अर्थ है जो तर्क मुखापेक्षी नहीं हो, तर्क असहिष्णु, तर्क जहां पर नहीं चले, कार्य कारण संबंध हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना कार्य कारण संबंध के। 92 पांचवी लड़ी का, तो भावो अचिंत्य स्वरूप भाग, अचिंत्य स्वरूप धारण करने वाला माने तर्कातीत होकर के कोई भाव विराजमान है। रत्याक्ष, ये कृष्ण रति रूपी जो भाव है, इत्यम युक्तो नहीं तर्केण बाधितुम, इसको तर्क के द्वारा हम बाधित नहीं कर सकते हैं कि बिना कारण के कार्य कैसे हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि विभाव आदि कवि की कविता कारण है तब जाकर के रसानुभूति होगी, ऐसा नहीं है, बिना कवि की कविता के भी रसानुभूति भक्तों में हो जाती है। भरताद्युक्ति ऐसा ही प्राक्तनई अपि उदाहरता, भारताद्युक्ति, महाभारत की एक पंक्ति है, ये अचिंत्य अखंड भाव, ये महाभारत की पंक्ति है। इस महाभारत की पंक्ति को प्राप्त नहीं अपनी उदाहरणता, पुराने जो भरत मुनि आदि हैं उन्होंने भी इसका उदाहरण दिया है। तो प्राप्त नहीं माने श्री शंकराचार्य इत्यादि ने भी इस पंक्ति को कई जगह उद्धृत किया है। प्राप्त नहीं कहकर के शारीरिक भाष्यकार श्री शंकराचार्य, उन्होंने भी इस पंक्ति को कई जगह उद्धृत किया है, प्राप्त नहीं अपनी उदाहरणता, अचिंत्य अखलु ये भावा नतांस तर्के योजयेत, जो अचिंत्य भाव हैं तर्कातीत भाव हैं, भाव माने पदार्थ, कोई भी पदार्थ कोई भी वस्तु ऐसी है जो तर्कातीत है उसको तर्क के साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, उसमें कार्य कारण ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए, जितना मिल जाए उतना मिल जाए, वे अपने आप भी कोई प्रभाव डाल सकते हैं। प्रकृतिभ्य परम यच्च तत् अचिंत्यस्य लक्षणम्, अचिंत्य किसको कहेंगे कि प्रकृति भी परम, प्राकृतिक वस्तुओं से जो परे होकर के विराजमान हो, त्रिगुणों से जो परे होकर के विराजमान हो, ऐसी वस्तु को भी अचिंत्य कह देंगे। तो प्रकृतिभ्य परम, प्रकृति माने जो प्रकृति है, माने सत्व रजस्तम, ये तीन गुण जो हैं, इनसे जो पर वस्तु है वो तो अचिंत्य होती है, वो अचिंत्य का लक्षण ही है। और मुख्य प्रकृति से परे कौन सी चीज है, वो हुए वेद। तो वेद ने जो कहा उसको हम मानेंगे और उसमें हम फिर तर्क नहीं कर चलाएंगे, उसमें तर्क नहीं चलेंगे, वो बिना तर्क के वो वस्तु चलेगी, तद अचिंत्य लक्षण। तो शास्त्रकारों ने ये अचिंत्य का लक्षण दिया। कहीं शास्त्रों में कहा एवं वृत स्वप्रिय नाम कीर्तिया जाता नुरागो दुचित उच्च ही हसत्य तो रोदत रौत गायत उन्मादवत नृत्यति लोकबाई है, कि बिना नाटक, बिना कोई काव्य का पाठ किए हुए भी कभी कभी जो भक्तगण हैं उनकी स्थिति क्या है, एवं वृत, जिसने भक्ति का ही नियम ले रखा है, एवं वृत, मैं कृष्ण भजन करूंगा, ऐसा जो व्रत लेकर के बैठा है, कृष्ण सेवा करनी है इसका जो नियम लेकर के बैठा है, ऐसा व्यक्ति स्वप्रिय नाम कीर्तिया, वह भगवान के अपने प्रिय नाम का कीर्तन करे। स्वप्रिय नाम का कीर्तन करने का मतलब है कि नाम तो सभी प्यारे हैं, परंतु विशेष रूप से वह नाम का कौन सा कीर्तन करता है, अपने भाव के अनुरूप जो नाम है उनका कीर्तन करता है। फिर वो परमात्मा, जगत नियंता, जगत सृष्टिकारक, जगत पालक, ऐसे नाम का उच्चारण नहीं करेगा, फिर वो उच्चारण करेगा हे गोविंद, हे गोपाल, हे सुदामा प्रिय, श्री दामा प्रिय, हे मधुमंगल प्रिय, हे यशोदा नंदन, जिसका जो भाव है, हे गिरधारी, हे दामोदर, हे रास बिहारी, हे मुरली मनोहर, हे वंशीधर, हे मदन मोहन, हे श्याम सुंदर, ऐसे नाम जो है उनका उच्चारण करेगा। स्वप्रिय नाम का मतलब है अपनी भावना के अनुरूप नाम, दूसरे नाम जो है उनको भी लेता रहेगा, ठीक है, कोई उसको उसे कोई लड़ाई थोड़ी है कि कोई ये कह दे कि हे नारायण, हे जगदीश, कृष्ण के लिए नारायण जगदीश का, उसको भी मान लेगा वो, परंतु स्वप्रिय नाम कीर्त्या ये विशेष रूप से बात कही गई कि साधक को अपनी उपासना के अनुसार यदि वह नाम का उच्चारण करता है तो उसकी भावना जल्दी सिद्ध होगी और उसको फल की प्राप्ति ज्यादा होगी, अन्यथा दूसरे दूसरे नाम, गो ब्राह्मण, रक्षक, अब ये जो है वो मन उससे निकुंज उपासना में क्या मतलब, निकुंज उपासक उसका काय को नाम, वो उसका नाम करेगा, ठीक है, वो समझ लिया उसने अखंड ब्रह्मांड नायक, उसे क्या मतलब उसे निकुंज में, उसको तो राधाकांत, गोपीजन वल्लभ कहने में ज्यादा आनंद आएगा, उसको इन नामों से वैकुंठनाथ, अनंत कोट वैकुंठ नायक, इन सबों के नामों से उसको क्या मतलब। तो स्वप्रिय नाम, ये स्वप्रिय नाम ये विशेष बात है, श्री गुरुदेव ने जो हमको भाव प्रदान किया है उस भाव के अनुसार जो अपना नाम है उस नाम को जब वो गायन करता है तो उसे विशेष रूप से द्रुत चित्तता प्राप्त होती है। द्रुत चित्तता का मतलब है कि चित्त में जो भाव संस्कार रूप में विराजमान थे वह संस्कार रूप भाव जल्दी से पिघल गए। जैसे पहले वर्णन कराए हैं माख अमृत अपने आप रस रूप है, जैसे माखन अपने आप जल्दी से पिघल जाता है, जैसे लाख जल्दी से अपने आप पिघल जाती है, तो माखन की अपेक्षा लाख कठिन है, लाख की भी अपेक्षा सोना और भी ज्यादा कठिन है, सोने की भी अपेक्षा जो हीरा है वो तो महाकठिन है, बड़ा कठिन है, पिघलेगा वो भी, औषधि इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा तो वो भी पिघल जाएगा, परंतु दुष्चित्तता जो है वो दुष्चित्तता भक्त का जो हृदय रसिक का हृदय है वो अमृत के समान है, वह स्वाभाविक रूप में ही दुर्चित होकर के विराजमान है। तो सप्रिय नाम कीर्तिया, अपने उपासना के अनुरूप नाम का कीर्तन करेगा तो उसका चित्त रूपी माखन अपने आप पिघल जाएगा, चित्त रूपी मोम अपने आप पिघल जाएगा, चित्त रूपी जो लाख है वो अपने आप पिघल जाएगी। दुचित उच्चाई, कभी हंसती, ठाकुर को सामने देख करके, अपने प्रिय को सामने देख करके वो हंसता है। फिर रोदती, ठाकुर इतने में ही छिप जाते हैं पेड़ के पीछे तो रुदन करने लगता है। फिर रौती, पुकारने लगता है, जल्दी आओ सामने आओ सामने आओ। और फिर ठाकुर जरा सा सामने आ जाते हैं, वृक्ष से निकल करके सामने आ जाते हैं तो गायती आहा तुम आगे, उनके गुणों का गायन करने लगता है। और फिर उन्मादवत नृत्यति, वो उन्माद की तरह से नृत्य करने लगता है। लोक भाई है, घर वाले लोग ये समझते हैं कि अब दादाजी किसी काम के नहीं रहे, इनको तो बस घर के बाहर निकालो, लोक भाई है ये, इनसे इनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं है, लोक भाई है इनको तो बस ये, अब इनसे व्यवहार की कोई बात करने की जरूरत नहीं है, इनको अपने जाने दो, ये जहां जाते हैं वहां जाओ, जब जब जाएंगे जब जब जब जो जो होगा इनका होता रहेगा, इनसे कोई मतलब की बात नहीं है। तो लोक वाले उनको आदर देंगे नहीं, लोक वाले तो उसको घर के बाहर निकाल देंगे, घर के बाहर भी नहीं निकाल देंगे तो माने उनसे घर में कोई भी इन्वॉल्वमेंट उनका नहीं रखेंगे कि तुमसे कोई पूछी जाए, तुमको कहीं आदर दिया जाए, वो नहीं, जो हम कर रहे हैं वो हमें करने दो, अपने बहुत दिन तक तुम्हारे साथ में हम रह गए, तुम्हारे नियंत्रण में हम रह लिए, अब हमें अपना जीवन अपनी तरह से गुजारने दो। तो लोक भाई है, तो लोग जो है वो उनको भाई कर देते हैं, लोक भाई है। तो हसत्य तो रोदत्य रौत गायत्य उन्मादवत नृत्यति लोक भाई है। तो ये रति की एक विशेषता है कि उसे तर्क के द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। तर्क के द्वारा बाधित न करने का मतलब है कि काव्य इत्यादि को हो तभी रस की प्रतीति होगी, ये अनिवार्य नहीं है। ये अथवा विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये पूरी सामग्री एकत्रित होगी तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं है कोई एक सामग्री आई अन्य सामग्री का अध्याहार वह अपनी ओर से ही कर लेगा, उनको इम्पोज वो अपनी ओर से कर लेगा। तो ये तर्क से बाहर होकर के विराजमान है, बिना किसी कारण के भी कभी कभी स्फूर्ति, कभी कभी रस की जो निष्पत्ति है वो भक्त के हृदय में हो जाती है। तो जो अचिंत्य भाव है उनको तर्क से नहीं जोड़ना चाहिए। इसी बात को कहीं एकादश स्कंद में भी कहा है कि क्वचित रुदति अच्युत चिंतया, कभी वो भक्त श्री अच्युत की चिंता में रुदन करने लगता है, क्वचित हसंती कभी वो हंसने लगते हैं, नंदंती कभी श्री कृष्ण की प्रशंसा करने लगते हैं, कभी आकाश भाषित करते हैं, माने आकाश की तरफ देख करके तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, छुप रहे हो, देखे कैसे छुप के जाओगे, मैं तुमको पकड़ लूंगी, ऐसा कह करके वो आकाश भाषित करते हुए भी कभी विराजमान होता है। तो नाटक में आकाश भाषित करते हुए भी वो विराजमान होता है। तो निंदंती बदंती अलौकिका, और वो अलौकिक रूप से अलौकिक बात कहीं कहता है, तुमने ऐसा क्यों कहा, अब दूसरा कोई समझ नहीं पाएगा किस बात में, उनका अपने जो संवाद हो रहे हैं अपने प्रिय के साथ में, उन संवाद को वो अलौकिक रूप में कहता है। नृत्यंत गायंती और अनुशीलयंती, कभी नृत्य करते हैं, कभी गायन करते हैं, कभी अनुशीलन करते हैं, अजन्मा उन प्रभु का, और भवंत तूष्णिम परमेत्य निर्वरता, और कभी चुप्पी खींच करके बैठ जाते हैं, भवंत तूष्णिम परम एत्य, और उस परमात्मा को प्राप्त करके निर्वरता परम आनंदित हो जाते हैं। अब इनमें कारण नहीं है, ये जो दो दृष्टांत दिए वो इसलिए दिए कि भक्ति की रति की ये एक अचिंत्य विशेषता है कि वह तर्कातीत होकर के भी रस की स्फूर्ति करा देती है। उसमें तर्कातीत ऐसे गुण विद्यमान है कि रस की स्फूर्ति साधक को हो जाती है। ये तर्कातीतता के दृष्टांत है। अब विभावितातीन आदाय आनियो कृष्णादीन मंजुला रति एतय एव तथा भूतय स्वम संवर्धयति स्फुटम यथा स्वैरेव सल्लय परिपूर्य पलाबलाहकां रत्नालयो भवत्येभिर् वृष्टैस्तैव वारिधि। अब कल के जो रस प्रकरण था, पिछला जो रस प्रकरण था, उस रस प्रकरण की पद्धति को, रस की अनुभूति कैसे होती है उस प्रोसेस को यहां बता रहे हैं। पहली स्टेज के कवि लौकिक काव्य में भी और पारलौकिक जो काव्य है उसमें तो अपने आप ही ऐसी बात है कि कवि किसी पात्र को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि उसमें सामान्य जो गुण हैं, मानव मात्र के मनोविज्ञान के, सामान्य मनोविज्ञान के जो गुण हैं वे हाईलाइट होते हैं, उनको वह विशेष रूप से कहीं प्रस्तुत करता है। इसलिए किसी भी पात्र के साथ में, किसी भी साहित्य, किसी भी देश के साहित्य के साथ में, किसी भी समाज के साहित्य के साथ में हम मिल जाते हैं और उस साहित्य से हम आनंद ग्रहण कर सकते हैं, भले उस परिवेश से हम परिचित नहीं हैं, परंतु मानव मनोविज्ञान में मानव मन विश्व भर का एक है। इसलिए कवि उस पात्र को, भले कोई नाम उसने दिया हुआ है, दुष्यंत शकुंतला कोई भी नाम दिया हुआ है, परंतु वो दुष्यंत शकुंतला व्यक्ति नहीं है, उसमें एक सामान्य नायिका, सामान्य नायक के जो गुण हैं उनके रूप में वह उस पात्र को चित्रित कर रहा है। श्री कृष्ण तो सर्वव्यापक वैसे ही है, इसलिए वहां पर तो कोई बात नहीं है। लौकिक काव्य में तो वर्णन की विशेषता है और कृष्ण तो सर्वाकर्षी है ही है, इसलिए कृष्ण तो अपने आप ही सबको आकर्षित कर लेंगे। तो पहली स्टेज हुई कवि के द्वारा किसी विभाव सामग्री को विशेष प्रकार से इस प्रकार चित्रित करना कि वह इंडिविजुअल नहीं रहे बल्कि वह सामान्य जन भी उसके साथ में कहीं अपनी मैत्री स्थापित कर सकें, अपनी हारमोनी स्थापित कर सकें, इस तरह से वह कवि को कवि चित्रित करता है। एक स्थिति। फिर दूसरी स्थिति ये कि जब उसने काव्य पढ़ा तो काव्य पढ़ने पर काव्य के प्रभाव से साधक के हृदय में या उस दर्शक के हृदय में, अभी साधक की बात नहीं है, साधक हृदय दर्शक दोनों ही समझ लें, सामान्यतः हम एक जो दर्शक है उस दर्शक के हृदय में जो स्वपर तटस्थ भाव था उस आवरण का भंग हुआ। तो कवि ने तो उस वस्तु का वर्णन किया विशेष रूप से ऐसे कि जिसको, जिसके साथ में सब हारमोनी प्राप्त कर सकें, सब अपनी तादात्म्य प्राप्त कर सकने की क्षमता हो। इसी क्षमता के द्वारा, कवि के वर्णन के द्वारा जो हृदय में भक्ति है वो भक्ति या भाव जागृत हुआ और उस भाव ने एक काम ये किया कि व्यक्ति के जो स्वपर तटस्थ भाव थे उसको नष्ट किया। ये दूसरी स्थिति हुई और वो स्वार्थ से मुक्त हुआ। जब तक स्वार्थ में रहेगा तब तक वो केवल लस्ट है, पैशन है। स्वार्थ से मुक्त हुआ तब वह स्थाई भाव की स्थिति में आया तो भग्नावरणता हुई। तो दूसरी स्थिति हुई भग्नावरणता। पहली स्थिति विभाव का सामान्यीकरण, दूसरी स्थिति हुई भग्नावरणता। भग्नावरणता होने पर फिर जो पात्र है वो पात्र उस पात्र के साथ में मिलने में और उसके अंतरंग व्यवहार को देखने में भी कहीं संकोच नहीं होगा, वो संकोच से रहित हो जाएगा और वो व्यक्ति अपने आप को उस पात्र के रूप में, रंगमंच पर जो पात्र हो रहे हैं उनके रूप में अपने आप का तादात्म्य प्राप्त कर लेगा, साधारणीकरण प्राप्त कर लेगा। जब दुष्यंत बोल रहा है तो दुष्यंत बन जाएगा, जब शकुंतला बोल रही है तो शकुंतला बन जाएगा, जब जो उनका मंत्री है वो मंत्री बोल रहा है यौवनाशु, तो वह यौवनाशु बन करके विराजमान यौवनधार होकर के वो विराजमान हो जाएगा। जैसा पात्र है उसके साथ में वो किस भावना से कह रहा है इस बात को ग्रहण करने लगेगा। ये साधारणीकरण की स्थिति हुई, और साधारणीकरण होने पर वो जो पात्र है अब वो पात्र अब विभाव बन गया, उसका विभावन व्यापार हो गया, उसकी चेष्टाएं केवल कार्य नहीं रही बल्कि अनुभव बन गई, और जो भाव उनके हृदय में आ रहे हैं वे केवल सहयोगी नहीं रहे बल्कि वे संचरण कर गए। तो विभावन, अनुभावन और संचरण, ये तीन व्यापार जैसे ही हमारा आवरण भंग हुआ और हम पात्र के साथ में मिले, तो तीसरी स्थिति हुई कि हम पात्र के साथ में मिले और वे पात्र विभाव अनुभाव संचारी बन करके विराजमान हो गए। अब जब विभाव अनुभाव संचारी हो गए तो हमारे हृदय का जो स्थाई भाव था, और चौथी स्थिति, हमारे हृदय का जो स्थाई भाव था वो स्थाई भाव इन सामग्रियों से मिलकर के अधिक आस्वादनीय बन करके विराजमान हो गया। जैसे दही जो था उसमें मिश्री भी मिला दी गई, काली मिर्च भी मिला दी गई, सुगंध भी मिला दी गई, और मिल करके दही का स्वाद कुछ अलग हो गया। उसमें आम का भी स्वाद आ रहा है, उसमें मिश्री का भी, उसमें काली मिर्च का भी स्वाद आ रहा है, और सब चीज मिलकर के एक अद्भुत स्वाद को जैसे प्रकट कर रहा है, ऐसे ही प्रकट करते हुए वो विचित्र स्वाद की प्राप्ति होना, उसी का नाम रस निष्पत्ति है। साधक के हृदय में रस की निष्पत्ति हो गई। यहां पर उसी प्रक्रिया का वर्णन कर रहे हैं कि विभावतादीन आदि आनीयो। कवि ने सामान्य रूप से किसी वस्तु को वर्णन किया, उसके सामान्य वर्णन से हमारा आवरण भंग हुआ, आवरण भंग होकर के जब हम उस पात्र के साथ में मिले, तो मिलने पर वह पात्र अब कारण कार्य सहयोगी नहीं रहे बल्कि वह विभाव अनुभाव संचारी बन गए। तो विभावतादीन आनीयो, विभाव रूप में भक्ति पहले तो उस पात्र को विभाव बनाती है, कार्यकारण सहचारी के स्वरूप से कार्यकारण सहचारी रहेंगे जब तक स्वपर तटस्थ भाव रहेगा, स्वपर तटस्थ भाव हटा तो वे विभाव अनुभाव संचारी बन गए। फिर कृष्णाधीन मंजुला रति, तो कृष्ण आदि को विभावता विभाव इत्यादि बनाया और वो मंजुला रति एतई एव तथा भूतई, जो विभाव है उनकी सामग्री से विभाव अनुभाव संचारी भाव उनकी सामग्री से फिर अपने आप को पुष्ट करती है, वो भक्ति ही अपने आप को पुष्ट करती है। एतई एव तथा भूतई माने विभाव बने हुए जो कृष्ण इत्यादि के हैं उनसे स्वयं संवर्धयति, वह अपने आप को अधिक आनंदित करती है। तो कवि ने सामान्य रूप से वस्तु का वर्णन किया, उसके सामान्य रूप से वर्णन करने से हमारे हृदय में जो स्थाई भाव पहले से विद्यमान था वो स्थाई भाव स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हुआ, अर्थात भग्नावरणता हुई। भग्नावरणता होने पर जो दर्शक है, सामाजिक है, वह पात्र के साथ में मिलकर के एक हुआ, और एक होकर के अब वो पात्र उसको उसने विभाव अनुभाव संचारी भाव बना लिया, और विभाव अनुभाव संचारी भाव होकर के उन विभाव अनुभाव संचारी भावों ने जो चेष्टाएं की, जो भावों को प्रकट किया, जो वैचित्र्य प्रकट की, उससे हमारी भक्ति ही पुष्ट हो गई। माने दही जो था वो अब कटोरे में रख लिया गया, पहले तो जमा हुआ था कहीं पात्र में, अब उसको निकाल करके कटोरे में रख लिया, फिर उसमें आम मिश्री ये सब भी मिल गए, और फिर उसके द्वारा एक अपूर्व आस्वाद की प्राप्ति हो गई। तो रति ने ही आवरण भंग किया, रति ने ही कार्य कारण को विभाव बनाया, और रति ने ही उन कार्य कारण संचारी भाव से अपने आप को पुष्ट किया, रति मूल कारण हुई। ऐसे ही यथा स्वयं एव संलय, बहुत स्पष्ट रूप से बात स्पष्ट हो गई ना, इसी प्रकार यथा स्वयं एव सल्लई परिपूर्य बलाहकान रत्नालयो भवत्ये भिर विष्टैस्तई एव बारिधि। जैसे समुद्र, समुद्र से ही पानी उठा, भाप उठी और भाप उठ करके उसने बादलों को कहीं पूर्ण किया। समुद्र से जो भाप उठी वो भाप उठ करके गई वातावरण में विराजमान जो पृथ्वी के कण थे उनके ऊपर, वो भाप जमी, जम करके वह जब पिघली, जब तक 2 मिलीमीटर नहीं हो जाएगी तब तक बूंद नहीं टपकेगी। 2 मिलीमीटर से ज्यादा भाप यदि किसी आकाश के में विराजमान जो पृथ्वी के कण हैं उनके ऊपर जमी और उससे ज्यादा उसका वजन हो जाएगा 2 मिलीमीटर से, तो बूंद बन करके वो टपक पड़ेगी। तो समुद्र ही जैसे बादल तक भाप बन करके पहुंचा, उस कण तक, आकाश तक पहुंचा, वहां से बूंद बन करके वही टपका, टपकने पर वही नदी बना और नदी फिर समुद्र में ही मिल गई। तो समुद्र से ही पानी ऊपर पहुंचा और समुद्र ही उन जल के कारण जल का जल निधि बन करके विराजमान हो गया, वारिधि बन करके विराजमान हो गया। समुद्र ही वारिधि बन करके, रत्नाकर ही वारिधि बन करके विराजमान हो गया। रत्नाकर से ही भाप उड़ी, वह बादल तक पहुंची, बादल को उसने भारी किया और बादल को बरसाया और बरस करके नदी के रूप में वही बह करके समुद्र में मिला और समुद्र जल निधि भी बन करके विराजमान होगा। ऐसे ही स्थाई भाव कवि ने जो सामान्य रूप में पात्र को प्रस्तुत किया उसके उस सामान्य रस को विशेष रूप से ग्रहण करते हुए कोई भी व्यक्ति का सामान्य हृदय उसके साथ में मिल करके एक रहा, एक हुआ, पात्र के साथ में मिलने के लिए तैयार हो गया, अभी क्षमता ही अभी मिला नहीं है, उसका अपना स्वपर तटस्थ भाव समाप्त हुआ, आवरण भंग हुआ। आवरण भंग होने पर वह सामाजिक का हृदय उस रंगमंच के या उस साहित्य के जो पात्र हैं उन पात्र के साथ में मिलकर के साधारणीकृत हुआ। साधारणीकृत होने पर साधारणीकृत उस पात्र की जितनी भी चेष्टाएं थी उन चेष्टाओं और भावों से पुष्ट होकर के उसका अपना ही जो स्थायी भाव था वह रस अवस्था में आस्वादनीय बन गया, सुपुष्ट होकर के आस्वादनीय बन गया। तो बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया कि स्वयं एव सल्लई, जैसे अपने जल से ही स्थाई भाव हो गया समुद्र, स्थाई भाव के अपने ही प्रभाव से माने आवरण भंग होने पर परिपूर्ण बलाहकान, बलाहक जो बादल हैं माने जो पात्र थे उन पात्रों में विभाव अनुभाव संचारी रूपता आ गई, कार्य कारण सहायक रूपता से हट करके अब वे विभाव अनुभाव संचारी रूप हो गए और संचारी रूप के द्वारा फिर उन्होंने विभाव अनुभाव संचारी रूप में उन्होंने जो चेष्टाएं की वही हो गई वर्षा। वो वर्षा से वो जो स्थाई भाव जो भक्ति थी वही और अधिक पुष्ट हो गई। तो ये पूरी की पूरी जो एक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया यहाँ पर प्रस्तुत की गई कि पात्र का दर्शन करके जो साधक है उसके हृदय की भक्ति अभिव्यक्त हुई। तो यहां पर एक बहुत वो जो पूरा जो शास्त्रार्थ था उस शास्त्रार्थ के निष्कर्ष रूप में भक्ति सर्वदा सर्वदा अभिव्यंग है, भक्ति की उत्पत्ति नहीं है, भक्ति का अनुमान नहीं है, भक्ति की भुक्ति नहीं है, भक्ति की अभिव्यक्ति है। रस शास्त्र में एक पूरा दार्शनिक सिद्धांत था, भट्ट लोल्लट ने ये कहा कि भक्त रस उत्पन्न होता है, उनका उत्पत्तिवाद है भट्ट लोल्लट। भट्ट शंकुक नाम करके एक नैयायिक हुए, उन्होंने ये कहा कि रस का अनुमान किया जाता है चित्र तुरंग न्याय से, घड़े घोड़े में लिखे हुए चित्र को देख करके ये घोड़ा है ये हमने अनुमान किया कि उस नट को देख करके अनुमान किया कि राधा कृष्ण ऐसे ही होंगे, ये अनुमति बात। फिर भुक्तिवाद में भौजिकत्व भावकत्व ये दो व्यापार आए, परंतु इनका शास्त्रीय प्रमाण नहीं था। भौजिकत्व का तात्पर्य है कि पात्र जनरलाइज हो जाए, और भावकत्व का तात्पर्य है कि हम उस पात्र के साथ में जाकर के मिल जाए। तो भौजिकत्व और भावकत्व, पात्र उस समय एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं रहे बल्कि वह एक सामान्य व्यक्ति रहे, उसकी सामान्यता को देख करके हम उसके साथ में कहीं मिल जाएं। तो भट्ट नायक जो हैं, उन नायक ने कहीं भुक्ति बात कहा, परंतु भुक्ति बात को माना नहीं गया क्योंकि उसका कहीं शास्त्रीय प्रमाण नहीं था, इसलिए अभिव्यक्ति बात को ही माना गया, अभिनव गुप्त के मत को ही माना गया। तो भट्ट लोलट ने उत्पत्ति बात कहा कि रस की उत्पत्ति हुई, परंतु रस की उत्पत्ति हुई तो फिर यह माना जाएगा कि उत्पत्ति में तो स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हुआ नहीं, रस की उत्पत्ति तो दुष्यंत के हृदय में भी हो रही है, परंतु उसको रस तो नहीं कहेंगे, वो तो लस्ट है, वो तो पैशन है, उसमें सबको प्रभावित करने की क्षमता होगी नहीं, और स्वपर तटस्थ भाव से वो दूषित है। तो यदि रस उत्पन्न भी हो गया तो कहीं स्वपर तटस्थ भाव की निवृत्ति नहीं हुई, इसलिए भट्ट लोलट का मत माना नहीं जाएगा। भट्ट शंकु का जो मत है वो अनुमान के घोड़े के चित्र को देख करके ये घोड़ा है, ऐसे नट को देख करके ये कल्पना कर ली जाए कि राधा कृष्ण ऐसे थे, दुष्यंत शकुंतला ऐसी थी, परंतु ये अनुमान से रस की अनुभूति नहीं होगी क्योंकि उस चित्र के लिखे हुए घोड़े के ऊपर कोई सवार ही नहीं कर सकता है। ऐसे ही किसी पात्र को देख करके हम क्यों आनंदित हो रहे हैं, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न है और ये अनुत्तरित रह गया, इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है कि चित्र को देखा, हाँ घोड़ा है मान लिया, परंतु हम क्यों आनंदित हो रहे हैं, हम तो उसके ऊपर सवारी कर नहीं सकते हैं, इसलिए अनुमति बात भी नहीं होगा। तो उत्पत्ति बात भी गया, अनुमति बात भी गया, अब भुक्ति बात आया कि हम स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त होकर के किसी पात्र के साथ में साधारणीकरण कर लें, और वो पात्र भी अपने जो अपना जो व्यक्तिगत स्वरूप है उस व्यक्तिगत स्वरूप को त्याग करके सामान्यतः एक सामान्य पात्र बन जाए, तभी तो हम उसके साथ में तादात्म्य स्थापित करेंगे। तो उसमें भोजकत्व हो और हम में भावकत्व हो तब जाकर के होगा, परंतु ये भोजकत्व भावकत्व क्योंकि शास्त्रीय टर्मिनोलॉजी नहीं थी इसलिए इसको माना नहीं। तब अभिनव गुप्त ने धन्यालोक में विशेष रूप से मत स्थापित किया कि अभिव्यक्ति होती है, रस तो पहले ही था, स्थाई भाव तो पहले ही मन में था, पात्र के साथ में जब हमने अपने आप को मिलाया तो पात्र जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं उनसे हमारे रस का हृदय का जो भाव है वही जागृत होकर के पुष्ट हुआ, तो ये अभिव्यक्तिवाद हुआ। तो रस अभिव्यक्ति है, और जितने भी भक्त शास्त्र हैं, भक्त शास्त्र के रूप गोस्वामी इत्यादि जितने भी वैष्णव आचार्य हैं, ये भी सब अभिव्यक्तिवादी हैं कि रस पहले से माने स्थाई भाव पहले से विद्यमान था और उसकी केवल जागरण मात्र हुआ, वो न तो पैदा हुआ न उसका अनुमान किया गया न उस रस को किसी दूसरे से एडॉप्ट किया गया, दूसरे से कहीं उधार भी नहीं लिया गया, बल्कि वो रस दूसरे के साथ में अपने आप को मिलाने पर वह पुष्ट होते हुए विराजमान हुआ। तो यथा स्वैरे सल्लय परिपूर्ण बलाहकान, जैसे अपने समुद्र अपने ही जल से पहले बादल को भर रहा है और उनसे पुष्ट होकर के वह जल निधि बन जाता है, समुद्र जल निधि बन जाता है। अब यहां पर एक बात कह रहे हैं भोजकत्व और भावकत्व। भोजकत्व का मतलब है पात्र में ये, माने उस दुष्यंत शकुंतला में जो रंगमंच के ऊपर जो अभिनय कर रहे हैं उनमें ये सामर्थ्य है कि वे नाम भले उनका दुष्यंत शकुंतला है परंतु एक्चुअली में वे एक सामान्य नायक, एक सामान्य नायिका है। और एक नायिका की, एक स्त्री के हृदय में जो भाव होते हैं सामान्य जनरल साइकोलॉजी में, वो भाव उसमें है, इसीलिए हम उससे प्रभावित हो रहे हैं। और यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भाव होंगे तो उनसे हम प्रभावित नहीं होंगे। और जो 13 इंस्टिंक्ट हैं, वो 13 इंस्टिंक्ट उनमें भी हम में भी हैं, तो कभी उनकी उन 13 इंस्टिंक्ट को, जो मूल भाव हैं, उन मूल भावों को और अन्य अन्य जो भाव आए हैं उन भावों को इस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है कि सबके भीतर वो भाव हैं, उनको देख करके वो भाव भी हमारे हृदय में कहीं उत्पन्न हो रहे हैं। तो ये हो गया भोजकत्व, माने तुमको भोजन कराना। भोजकत्व का मतलब है भोजन करने वाला ब्राह्मण बैठा है और हम भोजन करा रहे हैं, तो भोजकत्व। बाबा जय जय राधे राधे, अरे पलहर बाबा डंडो जय राधे। तो भोजकत्व, तो ये भोजकत्व का मतलब है कि भोजन कराना। और भावकत्व का मतलब है कि स्वयं आस्वाद लेना। तो हम में भी एक क्षमता आई कि हम पात्र के साथ में साधारणीकृत हो सके, कृष्ण के साथ में, श्री राधिका के साथ में। राधिका जब श्री कृष्ण, श्री स्वामी जब श्री श्याम सुंदर से कुछ कह रही है तो सखी उनके साथ में राधिका के भाव के साथ में मिल गई। कृष्ण यदि राधिका से कुछ कह रहे हैं तो सखी कृष्ण के साथ में मिल गई। तो हम बार बार दो पात्र आपस में चर्चा कर रहे हैं, कभी इस पात्र के साथ में, कभी इस पात्र के साथ में। हम अपने आप का साधारणीकरण, जनरलाइजेशन कर लेते हैं। तो आगे उसी को कहेंगे। भरत मुनि ने एक जो कारिका दी है उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि शक्ति अस्ति व्यभावादे काप साधारणीकृतौ प्रमाता यद भेदेनो स्वयं यथा प्रतिपद्यते। कि प्रमाता माने जो दर्शक है वह पात्र के, पात्रों के साथ में अभेद प्राप्त कर लेता है। अब यहां पर एक समस्या है, बात आ गई तो माने थोड़ा सा बिखरेगा रायता, पर समझ गए कि ठीक है, दुष्यंत शकुंतला या राधा कृष्ण ये परस्पर चर्चा कर रहे हैं, आपस में वार्तालाप कर रहे हैं, तो कभी हम श्री स्वामी जी के साथ में मिलकर के एक हो गए, कभी कृष्ण के साथ में मिलकर के एक हो गए, परंतु बीच में मानो जटला जी आ गई, तो जटला के साथ में कैसे मिलेंगे? हमारे हृदय की कहीं ना कहीं कोई भावना नहीं है उनके साथ में, हम तादात्म्य अपन पूरी तरह से नहीं हो सकते हैं। परंतु यहां पर पात्र जो है उसके साथ में भले हम नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु कहीं विरोध रूप में हम कहीं पात्र के साथ में मिल रहे हैं। तो मिलना केवल हारमोनी के साथ में मिलना ही नहीं है, कहीं डिनायल के साथ में भी हम पात्र के साथ में मिल सकते हैं कि उस पात्र ने जो कहा वो ये उचित नहीं है, और वो ये इतना क्यों कर रही है, हाय ये यहां से हट जाए ना, अच्छी खासी सी प्रियालाल की लीला चल रही थी और बीच में आकर के इसने बाधा डाल दी, तो ये पात्र यहां से हट जाए। तो कहीं वो जो प्रभाव है उसका जो निषेध है, वो निषेध भी कहीं ना कहीं हमको उसके साथ में, निषेध के साथ में हमारा भाव कहीं पुष्ट हो रहा है। तो हमारे भाव को पुष्ट करने में कभी एक सामंजस्य स्थापित करके, कभी विरोध स्थापित करके, कभी हारमोनी के साथ में और कभी जो डिनायल है, स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल के साथ में हम उस पात्र के साथ में कहीं ना कहीं अपने आप को मिल लेते हैं। और उस समय यदि कोई दूसरा पात्र आकर के उसकी हंसी कर देता है, जैसे मधुमंगल बीच में आकर के बोल दे कि आधी डोकरी तो दिख है ना अंधेरे में, और जबरदस्ती तो ये कह रही है कि ये हार पकड़ राधा के गले में हो, कृष्ण के गले में हो, राधा के गले में कैसे आएगा। और यदि कोई उसको कह दे कि तुम कुछ जानती नहीं हो, जाओ जाओ यहां से, और उसको उसका अवज्ञा कर दे, तो बड़ा मन में संतोष हुआ, ठीक किया डोकरी को, अच्छी तरह से डोकरी को जरा सा फटकार दिया तो अच्छा हुआ। तो मन में साधक को संतोष भी होता है। कोई दुष्ट किसी सुंदरी के साथ में यदि दुर्व्यवहार कर रहा है और उस समय कोई वीर आकर के उस दुष्ट के एक पंच मारता है, उसको भगा देता है, तो मन में बड़ी संतोष मिलता है। तो विरोधी जो भाव है, उन विरोधी भावों के साथ में भले हम पूरी तरह से सामंजस्य स्थापित साधारणीकरणता नहीं प्राप्त कर सकते हैं, परंतु साधारणीकरण के विरोध भाव को भी धारण करके कहीं अपने भाव को पुष्ट कर लेते हैं। तो पूरी रस की प्रक्रिया चल रही है, बहुत कठिन प्रकरण है, परंतु बड़ी सरलता से बात समझ में आ जाएगी। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि जैसे समुद्र से ही भाप उठी, वह बादल बनी, बादल बनने के बाद में वही भाप बरसी, बरस करके नदी बनी, और नदी बनकर के समुद्र में मिली, और समुद्र जल निधि बन गया। ऐसे ही स्थाई भाव ने ही उस पात्र के साथ में, पहले स्थाई भाव ने ही स्वपर तटस्थ भाव से हमको मुक्त किया, माने हम में आवरण भंगता हुई, भग्नावरणता आई। भग्नावरणता आने पर जो हृदय में बैठा हुआ जो स्थाई भाव था, वह स्थाई भाव कहीं प्रस्फुटित हो रहा है। उस स्थाई भाव ने कवि ने जो पात्र को चित्रित किया है एक साधारण रूप में, उस पात्र के साथ में सामाजिक मिल करके कहीं एक हुआ, और वो उन पात्रों के साथ में एक हो रहा है। एक पात्र कह रहा है, दूसरा पात्र कह रहा है, कभी इस पात्र के साथ में उसने साधारणीकरण किया, कभी इस पात्र के साथ में साधारणीकरण किया। साधारणीकरण होता है सर्वदा विभाव सामग्री से, साधारणीकरण विभाव सामग्री से होता है। तो विभाव सामग्री के साथ में हमने साधारणीकरण किया, और उस विभाव सामग्री में समय समय पर जो अन्य भाव आ रहे हैं, लहर आ रही हैं, उन लहरों के साथ में ही, माने कभी हर्ष का, कभी शंका का, कभी लज्जा का, ये जो संचारी भाव आए, इन संचारी भावों से भी के साथ में ये संचारी भाव भी हमारा जो अपना भाव है उस भाव को कहीं पुष्ट करते हुए विराजमान हो रहे हैं। नायिका की लज्जापूर्ण या उत्सुकतापूर्ण जो चेष्टाएं हैं, नायक की उत्सुकतापूर्ण चेष्टाएं, वे चेष्टाएं माने अनुभव भी हमको प्रभावित कर रहे हैं। जो लज्जा, हर्ष, संकोच, निर्वेद आदि जो भाव आ रहे हैं, ये भाव भी हमको प्रभावित कर रहे हैं, और पात्र जो है वो पात्र उभे भी भाव हमको प्रभावित कर रहे हैं। वे पात्रों का जो रूप है वह भी हमको प्रभावित कर रहा है, और हमारे हृदय का जो स्थाई भाव था वह इन सब वस्तुओं के साथ में मिलकर के परम परम आस्वादनीय बन गया। जैसे मानो दही में मिर्च, इलायची, मिश्री, आम सब मिला दिए गए हों और एक अपूर्व रसाला बन गया हो, तो रसाला का जो स्वाद है वो स्वाद कुछ अद्भुत स्वाद हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। तो क्या हम कह सकते हैं कि वो मंजरी पर अपने स्वयं के व्यक्तित्व में स्थित है, और वो नहीं निस्वयं, नहीं उसे उसे प्रभाव तो ग्रहण कर रही है, वो निरपेक्ष तो नहीं है। मन उस समय जो जटला इत्यादि आकर के जो बाधा डाल रही है, या कृष्ण मिलन में जो बाधा डाली जा रही है, प्रतिपक्षा चंद्रावली जी का यूथ आकर के मानो बाधा डाल रहा है मिलन में, तो जो बाधा डाल रही है उस समय चंद्रावली जी के भाव के साथ में वो साधारणीकरण तो जनरलाइज तो नहीं करेगी अपने आप को, परंतु जनरलाइज न करके विरोधी रूप में उसको, उसके बिल्कुल प्रतिपक्ष के रूप में उनकी जो चेष्टाएं हैं वो हमारे भाव को उद्दीपित कर देंगे। तो कभी हम हारमोनी के साथ में किसी पात्र के साथ में मिलेंगे और कभी विरोध के साथ में ही उस पात्र को हम देखेंगे। ये दोनों वस्तुएं आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया, इस बात को थोड़ा छुआ भी था पहले कह आए हैं, परंतु कभी तो उस पात्र के साथ में तो हम श्री ललिता, श्री विशाखा, श्री राधिका, श्री श्याम सुंदर, श्री मधुमंगल, सुबल, इनके साथ में तो पूरी तरह से हार्मोनी के साथ में तादात में स्थापित करेंगे। और यदि विपरीत भाव कोई आ रहे हैं तो विपरीत भाव उनके भावों के साथ में तादात में तो प्राप्त नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके भाव हमको प्रभावित जरूर कर रहे हैं, तो उनसे हम रिसेप्टिव होकर के उनके भावों को ग्रहण कर रहे हैं और रिसेप्टिव होकर के प्रतिपक्ष होकर के हम अपने भाव को पुष्ट कर रहे हैं। तो कभी नकारात्मक रूप में और कभी सकारात्मक रूप में उन भावों को हम स्वीकार करते हैं। कुछ हाँ, ये यहाँ ठीक है, साधारणीकरण का और रस निष्पत्ति का। हाँ वही रति है। रति का मतलब कृष्ण को सुख मिले, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलन, इसका नाम है रति। अन्याभिलाषा जो भक्ति की मुख्य परिभाषा है कि अन्याभिलाषा शून्यम ज्ञान कर्माद्य नावृतम आनुकूल्यन, कृष्ण को सुख मिले, इस प्रकार की तीनों इंद्रियों की चेष्टा, अंतकरण की भी चेष्टा, ज्ञान इंद्रियों की भी चेष्टा और कर्म इंद्रियों की भी चेष्टा। कर्म के द्वारा मंदिर की सोनी दे रहे हैं, मंदिर वस्त्र कर रहे हैं, पहुंचा दे रहे हैं, तो कर्म इंद्रिय का हाथ का काम हो गया। ज्ञान इंद्रिय के द्वारा, कान के द्वारा कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, नेत्रों के द्वारा कृष्ण माधुरी का दर्शन कर रहे हैं, नासिका के द्वारा कृष्ण गंध का को सूंघ रहे हैं, तो ये हो गया ज्ञान इंद्रिय। और अंतकरण के द्वारा उनका चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म और परमात्मा, इनका अंतकरण के द्वारा तो चिंतन है, परंतु ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के द्वारा चिंतन नहीं है। जब वो परमात्मा सगुण बन जाएगा या सगुण रूप में प्रकट होगा, अपने गुणों को भी प्रकट कर देगा, बन जाएगा नहीं, अपने सगुण रूपों को भी वो परतत्व प्रकट कर देगा, तब वह ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों का विषय भी बन जाएगा। केवल फीलिंग का विषय नहीं रहेगा, वह कहीं ज्ञान इंद्रिय का विषय भी बन जाएगा और कर्म इंद्रिय का विषय भी बन जाएगा। कर्म के द्वारा, कर्म इंद्रियों के द्वारा उसकी सेवा की जा सकती है और ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध इनको कहीं ग्रहण किया जा सकता है और मन के द्वारा चिंतन भी किया जा सकता है, तीनों चीज हो जाएगी। इसलिए जब कृष्ण रूप का हम ध्यान करते हैं तो परतत्व का पूर्ण साक्षात्कार है, ब्रह्म रूप का ध्यान करने पर परतत्व का पूर्ण साक्षात्कार नहीं है, क्योंकि ब्रह्म का मन बुद्धि चित्त अहंकार इनके द्वारा तो चिंतन हो रहा है, मुख्य रूप से चित्त के द्वारा चिंतन तो हो रहा है, परंतु ज्ञानेंद्रियों के द्वारा उसका चिंतन नहीं है। वो नेत्र का विषय नहीं है, गंध का विषय नहीं है, शब्द का विषय नहीं है, वह ज्ञान इंद्रियों से परे है। और कर्म इंद्रियों का भी विषय नहीं है, उसके हाथ, उसके चरण को भी नहीं छुआ जा सकता है, चरण दबाया नहीं जा सकता है, उसको अपने हाथ से भोजन नहीं कराया जा सकता है, तो न कर्म इंद्रिय का विषय है न ज्ञान इंद्रिय का विषय है, ब्रह्म परमात्मा अंतकरण का विषय है। इसलिए ब्रह्म परमात्मा में तत्व है, ऐश्वर्य है, परंतु माधुर्य नहीं है। जहां पर तीनों चीजें एक साथ होंगी, तत्व भी हो, ऐश्वर्य भी हो और माधुरी भी हो, वो परतत्व का पूर्ण आविर्भाव है। तो सत्यम परम धीमहि ही मैं, परम शब्द का अर्थ श्री कृष्ण ही होगा, ब्रह्म नहीं हो, नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म, हाँ ब्रह्म में माधुरी नहीं, माधुरी भी हो, तत्व भी हो। तत्व का मतलब है स्वजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य स्वयं सिद्ध पदार्थ, ये तत्व की परिभाषा हो गई। परमात्मेति भगवान शब्द थे, अद्वयम ज्ञानम, ये तत्व है। तत्व की परिभाषा हो गई अद्वैत ज्ञान, माने स्वजाती विजाती स्वगत, इन तीनों भेदों से शून्य भी हो और स्वयं सिद्ध भी हो, वो हो गया तत्व। उसमें ऐश्वर्य भी है, ऐश्वर्य माने अति मानवता भी कहीं कहीं विराजमान है। नराकृत लीला का परित्याग करके जहां अपने गुणों को प्रकट किया जाए उसका नाम है ऐश्वर्य, नराकृत लीला सहित अपने गुणों को प्रकट किया जाए उसका नाम है माधुर्य, तो माधुर्य। तो तीनों चीजें इकट्ठी होंगी तो पर होगा। तो सत्यम परम धीमहि, श्रीमद् भागवत पर का निरूपण करने वाला, श्री कृष्ण का निरूपण करने वाला अपूर्व ग्रंथ है। तो हाँ, माधुर्य भी है, तत्व भी है, ऐश्वर्य भी है। मनुष्य लीला का, नर लीला का अपरित्याग करते हुए अपने स्वरूप का प्रकट करना, यह है माधुर्य। मनुष्य लीला का त्याग नहीं है, मनुष्य लीला का जहां त्याग हो जाए वहां पर ऐश्वर्य हो जाएगा। महेश्वर्य से आविर्भाव अनाविर्भाव नरलीलाया अपरित्याग माधुर्यम, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी की परिभाषा है कि जहां ऐश्वर्य का प्राकट्य होने पर या प्राकट्य न होने पर भी मनुष्य लीला का त्याग नहीं है वहां पर है माधुर्य। और मनुष्य लीला का त्याग करके दो की जगह चार भुजा प्रकट हो गई, इसका मतलब है ऐश्वर्य। बालक जैसे दूध पीता है ऐसे दूध पी रहा है और पूतना मर गई, तो यह है माधुर्य। मनुष्य लीला का त्याग नहीं है, परंतु पूतना को मारने के लिए यदि कोई नृसिंह जैसा स्वरूप धारण किया जाए और फाड़ दिया जाए हिरण्यकश्यप का पेट, तो वो हो गया ऐश्वर्य, मनुष्य लीला का त्याग हो गया। पूतना को मारना है, पूतना को फाड़ना है, परंतु फाड़ने के लिए नृसिंह रूप धारण करने की जरूरत नहीं पड़ी, बालक जैसा है वैसा है। तो मनुष्य लीला का त्याग नहीं है उसका नाम है माधुर्य, मनुष्य लीला का त्याग है उसका नाम है ऐश्वर्य। हाँ हाँ, नहीं स्थाई भाव ही रस बनता है, दो चीज अलग अलग नहीं है। हाँ, स्थाई भाव पहले से विद्यमान है, वे स्थाई भाव को पहले से विद्यमान मानते हैं, परंतु वे स्थाई भाव जो है वो विशुद्ध सत्वात्मक नहीं है, दोनों में ये अंतर हुआ। माने एक है मैकडोनल्ड का तेर है इंस्टिंक्ट के वंश बढ़ाने की, पुत्र प्राप्त करने की पुत्रेषणा, ये एक इंस्टिंक्ट है। भोजन की सामग्री को ढूंढने की और साधन को एकत्रित करने की इच्छा, ये मनुष्य मात्र में है, ये भी रस है, उत्साह रस है। पलायन की प्रवृत्ति, ये एक इंस्टिंक्ट है, एस्केपिंग, यही भय भय हो गया। तो वो तेरह प्रवृत्तियां देता है, वो तेरह प्रवृत्तियां ही बारह रस है, बिल्कुल वही वही के वही बारह रस है, योग्य क्यों। एक अंत चिंतित में आनंदित होना, बस वो एक कहीं एक एक कोई भाव और बढ़ गया है, वो उसका अंतर्भाव हो जाएगा। यही शांत दास सख्य बात्सल्य और मधुर, ये पांच तो मुख्य रस, और हास्य करुण वीर रौद्र भयानक अद्भुत और विभत्स, ये सात गौण रस, ये सात पांच बार है, वो तेरह बताता है। मैकडोनल्ड जो है मनोवैज्ञानिक, वे तेरह इंस्टिट्यूट बताते हैं, तो परंतु उनकी जो तेरह इंस्टिंक्ट हैं वे महातत्व की विषय हैं, महातत्व की वृत्ति हैं, माया की वृत्ति हैं, परंतु भक्त के हृदय में ये जो भाव आए ये विशुद्ध सत्व विशेष आत्मा है, ये अंतर हो गया। ये अपना ये क्या बात है, धन्य है ऐसी श्रोतागण। तो वो विशुद्ध सत्व आत्मक है, तो भक्ति जो है वो विशुद्ध सत्व है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा है। शुद्ध सत्व विशेष माने अपने स्वरूप को प्रकट करते हुए जहां विराजमान है, तो शुद्ध सत्व का विशेष क्या होगा, शुद्ध सत्व का विशेष होगा श्री कृष्ण का मुरली मनोहर रूप, शुद्ध सत्व अलग भी वस्तु है, शुद्ध सत्व विशेष अलग वस्तु है। विशेष कहने का तात्पर्य क्या है, माने प्रकट हो जाना, सच्चित आनंद होना एब्स्ट्रैक्ट, वो है सच्चित आनंद। सच्चित आनंद विशेष, विशेष का वह है कि जब वह अनुभूति का विषय बन जाए तब उसको विशेष कहेंगे। तो शुद्ध सत्व नहीं कहा, शुद्ध सत्व आत्मा नहीं कहा, आनंदात्मा आनंदात्म नहीं कहा, आनंदात्म ब्रह्म भी है, सत्तारूप ब्रह्म भी है, परंतु ब्रह्म सन्मात्र है, चिन्मात्र है, सन्मात्र विशेष नहीं है, चिन्मात्र विशेष नहीं है, आनंद मात्र विशेष नहीं। विशेष का मतलब है कि वह अपने आप को अभिव्यक्ति मैनिफेस्ट भी कर रहा है और एक स्वरूप के रूप में सामने विराजमान है। तो शुद्ध सत्व विशेष माने श्री कृष्ण हुए, वो ही है आत्मा, जिसकी आत्मा का मतलब है वो ही आधार होकर के जहां विराजमान है, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा। आविया प्रेम सूर्यांश साम्य भाग रुचि विस्तृतमासरण करते सब भाव उच्चते। तो शुद्ध सत्य विशेष आत्मा होकर के वो विराजमान, तो वो अद्भुत होकर के विराजमान है। तो जैसे यहां कह रहे हैं यथा स्वयं उत्सलई, हाँ तो बात होगी ना, दोनों चीजों में अंतर है। तो अभिनव गुप्त जहां कह रहे हैं, भट्ट लोल्लट जहां रस की उत्पत्ति मान रहे हैं कि पात्र को देख करके हमारे भी हृदय में रस उत्पन्न हुआ, ये भट्ट लोलट का उत्पत्ति बात है, परंतु ये गलत। उत्पत्ति यदि हुई भी तो वो उत्पत्ति कहीं आनंद रूप नहीं होगी, और उसमें स्वपर तटस्थ भाव रूपी जो आवरण है उसका वो अंत नहीं होगा। उत्पत्ति हुई परंतु स्वपर तटस्थ भाव से हम युक्त रहेंगे, फिर दूसरे का आस्वाद हम कैसे प्राप्त करेंगे। जब तक स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त नहीं होंगे तब तेरे हृदय में जो है उसका आस्वादन मैं कैसे करूंगा। परंतु काव्य में यही होता है कि दुष्यंत शकुंतला के हृदय में जो भाव है उसका हम अनुभव कर लेते हैं, जबकि व्यावहारिक जीवन में किसी दूसरे के भाव को मैं झांक करके देखना, उसके अंतरंग में झांक करके देखना, ये शिष्टजन कभी पसंद करेंगे नहीं, और देखेंगे तो उनको लज्जा उत्पन्न होगी, उससे उल्टा मुंह छुपा करके भेड़ करके चले जाएंगे। परंतु तो रंगमंच के ऊपर आंख फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं कि इसके चेहरे पर कौन सा भाव आ रहा है, कि उत्सुकता का भाव है कि लज्जा का भाव है, वहां पर तो मन उल्टी घेसेंगे। तो जब स्वपर तटस्थ भाव मुक्त हो जाएगा तभी कोई व्यक्ति दूसरे के भाव को समझना चाहेगा और उस भाव की गहराई को भी अपने हृदय में अनुभव करेगा। स्वपर तटस्थ भाव नहीं है तो किसी दूसरे के भाव को समझ नहीं सकते। दुष्यंत शकुंतला होंगे भैया ठीक है, तुम अपने मौज करो, हमें क्या करना है, हमें अपनी माला करने दो बैठ करके एकांत में अपनी कुटिया में, हम क्यों तुम्हारे भाव को देखना चाहेंगे। तो भट्ट लोलट का जो उत्पत्ति बात था वो उत्पत्ति बात काम का नहीं है। इसी प्रकार अनुमिति बात, चित्र में कोई घोड़ा है तो चित्र तुरंग तो है, पर चित्रंग होने से भी स्वपर तटस्थ भाव मुक्त नहीं हुआ। सब लोग कहेंगे कि हाँ घोड़ा है, परंतु उस घोड़े पर सवारी तो की नहीं जा सकती है। इसी तरह से तेरे हृदय का जो भाव है उसको मैं कैसे अनुभव करूंगा, ये प्रश्न यक्ष प्रश्न बना रहा, ये क्वेश्चन मार्क बना रहा, और इस मार्क का कोई उत्तर नहीं है। तब भट्ट नायक ने जो दिया भोजकत्व भावकत्व, दीदी जो पूछ रही थी भोजकत्व भावकत्व, तो भोजकत्व में पात्र जो है वो इस तरह से प्रस्तुत हुआ कि वो एक जनरल हो गया, भले उसका एक नाम दिया गया परंतु वहां पर हाईलाइट जो किया गया है वो दुष्यंत को दुष्यंत राजा के रूप में हाईलाइट नहीं किया गया है। तत्वतः दुष्यंत एक सामान्य मानव है, सामान्य ह्यूमन साइकोलॉजी दुष्यंत में दिख रही है, और ह्यूमन साइकोलॉजी दिख रही है इसलिए हम उसके साथ में तादात्म्य प्राप्त कर रहे हैं। राजा के साथ में हम तादात्म्य थोड़ी प्राप्त कर सकते हैं, भले उसका नाम राजा दे दिया हो, उसका परिवेश वैसा हो, उससे कई भाव पुष्ट होते हुए चले जाएंगे, ठीक है, एक यथार्थता आ जाएगी। परंतु विश्व के किसी भी साहित्य और किसी भी परिवेश को जिसको हमने कभी देखा नहीं है, उस साहित्य को भी यदि हम पढ़ते हैं तो हम प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी एक है, मानव मन एक है, इसलिए दूसरे के भाव को हम आत्मसात कर लेते हैं। तो यह हुआ भोजकत्व व्यापार, माने परोसना, रसोई सुंदर पादा पदार्थ लाकर के पत्तल के ऊपर रखना भोजकत्व, और भावकत्व का तात्पर्य है उनका स्वाद लेना, माने हम भी व्यक्तिगत स्वार्थ स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गए, पात्र भी अपनी विशिष्टताओं के भीतर, व्यक्ति वैचित्र के भीतर जनरल रूप में ही अपने आप को प्रकट कर रहा है। तो एक तरह से ये समझ लें तो किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो दो तरह का है, एक है उसका स्पेशल व्यक्तित्व और दूसरा है उसका एक जनरल व्यक्तित्व। जनरल व्यक्तित्व सब में एक है, सुख दुख क्रोध ये सब में एक से हैं। अब एक व्यक्ति का कहीं विशिष्ट व्यक्तित्व जो है कि वो काणा है, लूला है, लंगड़ा करके चल रहा है, तो ये उसका अपना व्यक्तित्व है, या विद्वान है कि मूर्ख है, ये उसका एक अलग व्यक्तित्व हुआ। तो एक विशिष्ट सामान्य व्यक्तित्व में सब मनुष्य एक से हैं, जब सब मनुष्य एक से हैं तो उनके साथ में जनरलाइजेशन किया जा सकता है। अतः श्री भरत मुनि ने कहा कि शक्ति अस्ति व्यभावादि काप साधारणीकृतम, कि विभाव आदि जब साधारणीकृत हो जाते हैं तो रति की एक ऐसी शक्ति है, माने स्थाई भाव की एक ऐसी शक्ति है कि प्रमाता यद अभेदेनो, कि उस जनरल जो सिम्टम्स हैं उन जनरल सिम्टम्स के साथ में हम अपने आप को एक करके स्थापित कर देते हैं, स्वयं यथा प्रतिपद्यते। और उस स्थिति में शकुंतला के भाव दर्शक के हृदय में भी आ जाते हैं, भले वो दर्शक स्त्री नहीं है, दर्शक है पुरुष, शकुंतला स्त्री, पर शकुंतला के भाव को वो समझता है, दुष्यंत के भाव को कोई स्त्री दर्शक वो भी समझ सकती है, क्योंकि मन, मानव मन स्त्री पुरुष के भेद से बढ़ा हुआ नहीं है, वहां पर वो सामान्य होकर के विराजमान। तो स्वयं यथा प्रतिपद्यते, अपने आप को कहीं एक करके प्रतिपादित कर लेते हैं। तो ये साधारणीकरण की बात कही बहुत संक्षेप में, माने उसी बात को, माने वही जो चार वस्तु हैं वो यही कि कवि किसी पात्र का जनरल रूप में चित्रित करता है, उसके दो व्यक्तित्वों का, उसके विशेष व्यक्तित्व का भी चित्रण करता है, उसके जनरल व्यक्तित्व का भी चित्रण करता है। जनरल मनोविज्ञान के साथ में हम तादात्म्य प्राप्त करते हैं। एक बात, हमारे हृदय की जो रति है जब उस जनरल व्यक्ति को देखती है तो स्वपर तटस्थ भाव से वो अपने आप को हटा लेती है, स्वपर तटस्थ भाव का जो आवरण है वो आवरण हटता है, इसको ही काव्य शास्त्र में भग्नावरणता कहा गया। जब भग्नावरणता हो गई तब पात्र अपने आप को साधारणीकृत कर लेता है, उस पात्र उन पात्रों के साथ में मिला देता है, और उनकी जो चेष्टाएं हैं वे चेष्टाएं नहीं रहेंगे, वो पात्र नहीं रहेंगे, बल्कि वे विभाव, अनुभाव और संचारी भाव बन जाएंगे। जब तक वे व्यक्तिगत स्वरूप में रहे तब तक रहेंगे वे कारण कार्य सहकारी, परंतु अब हो गए वे विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जब संचारी भाव होकर के भी विराजमान हुए तब उनकी सारी चेष्टाओं के कारण हमारी जो भाव, जो हृदय में स्थाई भाव था, जो स्थाई भाव स्वपर तटस्थ भाव से मुक्त हो गया था, वह उनकी चेष्टाओं से उनमें आने वाले लज्जा, हर्ष, उत्सुकता, घृणा आदि जो भाव हैं, क्रोध, अमर्ष इत्यादि जो भाव हैं, उन अमर्ष भावों से हमारा भाव पुष्ट होगा। जैसे उस दही के भीतर ही कहीं आम भी निचोड़ दिया गया, मिश्री भी डाल दी गई, इलायची भी डाल दी गई, काली मिर्ची भी डाल दी गई, और उनको मिलकर के रसाला का जैसे अलग स्वाद आया, इसी प्रकार का स्वाद हमको प्राप्त होगा, और उसके द्वारा हमारा जो स्थाई भाव है वही कहीं जल निधि बन करके विराजमान होगा, जैसे समुद्र से ही बादल से वर्षा हुई और फिर वर्षा की नदी से समुद्र ही जल निधि बनकर के विराजमान हुआ। तो यथा स्वयेव संलय परिपूर्ण बालाहकाम रत्नालयो भवत्ये भी विष्टई तयेव वारिधि, उनके द्वारा वही वारिधि होकर के विराजमान होता है। अब यहां पर आगे कह रहे हैं कि नवे रत्यं को रे जाते हरि भक्त से कस्यचित विभावत्वाद हितत्वं किंचित तत्काव्य नाट्येयो हो। सामान्यतः जिस व्यक्ति ने अभी नई नई भक्ति प्रारंभ की है, क्या न्यूफिट है, न्यूफाइट, हाँ वो नया रंग रूप है कोई भक्ति में, न्यूफाइट है वो, तो नवे रत्यं कुरे जाते, अभी कोई नया नया रंग रूप है भक्ति में जिसने प्रवेश किया है और उसमें नया वो रति का अंकुर मात्र उत्पन्न हुआ है, नवे रत्यं कुरे जाते, ऐसा जो हर भक्त है उसको तो जरूरत पड़ेगी रसानुभूति करने के लिए काव्य नाटक की। परंतु जो पहुंचे हुए महात्मा हैं, उन महात्माओं को जरूरत नहीं है, उनके सामने किसी ने कहा कृष्ण और इतना कहने से ही बस उनके हृदय में विभाव सामग्री भी कहीं से वे आरोपित कर लेंगे, अनुभाव सामग्री भी आरोपित कर लेंगे, संचारी भाव भी आरोपित कर लेंगे और उनके हृदय का जो स्थायी भाव है वो रस की अवस्था को प्राप्त हो जाएगा बिना काव्य के, बिना उसके ही वो रस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो नवे रत्यं कुरे जाते, जो न्यूफाइट है ऐसा जो व्यक्ति है वो तो हरे भक्त से कस्यचित, उसको तो विभावत्वाद हेतुत्वम, किसी कारण को विभाव बनाने के लिए, किसी कार्य को अनुभाव बनाने के लिए और पोषक को संचारी भाव बनाने के लिए काव्य नाटक की जरूरत है और उनके द्वारा उसका स्थायी भाव पुष्ट होगा। परंतु मन वो चार स्टेज कवि ने सामान्य रूप से चित्रित किया, हमारा आवरण भंग हुआ, आवरण भंग होने के बाद में तीसरी स्टेज में हमने उस पात्र के साथ में साधारणीकरण किया, चौथी स्टेज में पात्र की जितनी भी चेष्टाएं हैं उनसे अपने आप को पुष्ट किया, तब ये जो प्रक्रिया है चार प्रक्रिया वो चारों प्रक्रिया चलती रहेंगी। परंतु नए व्यक्ति के लिए तो ये चार प्रक्रिया जरूरी है, काव्य नाटक की जरूरत है। परंतु हरे ईशत श्रुत विधौ, जो पहुंचे हुए भक्त हैं और जिन्होंने बैठ करके जम करके बस भजन किया है और जिनका जिनमें भक्ति कहीं पुष्ट होकर के श्रद्धा सत्संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति होते हुए पहले सात जो श्रेणी है वो सात श्रेणी अनैष्ठिक भजन की और सात श्रेणियां नैष्ठिक भजन की जिनमें आ गई हैं। अनैष्ठिक भजन की सात श्रेणी है केवल याद दिला दे, साध संघ, फिर साध सेवा दूसरी, फिर तीसरी श्रद्धा, फिर श्रद्धा के बाद में चौथी पुनः साध संघ, फिर पुनः साध संघ के बाद में पांचवी स्थिति भजन की रुचि, मैं भी भजन करूंगा, भजन की रुचि, फिर छठी भजन क्रिया और सातवीं अनर्थ निवृत्ति। यहां तक की जो स्थिति है ये है अनिष्टिक भजन। फिर इसके बाद में सात जो स्थिति है वे नैष्ठिक भजन की हो जाएंगी, सात सात चौदह हैं ये, उसमें निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, प्रेम के बाद में भगवत साक्षात्कार और भगवान माधुर्य आस्वाद, ये सात और हो गई। रूप गोस्वामी जी ने नौ माने, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी ने पांच और जोड़ करके चौदह कर ली। तो नैष्ठिक भजन की स्थिति में भी जो पहुंच गए हैं उनका क्या कहना, उनको तो केवल कृष्ण नाम मात्र चाहिए, इतने में ही उनको पूरी रस सामग्री उनको अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी और रस सामग्री को प्राप्त करके वे रस का आस्वादन कर लेंगे। तो हरे ईशत श्रुत विधौ, भगवान का किंचित श्रवण करने पर भी रसास्वाद सताम भवित, जो संतगण हैं उनको रस के आस्वाद की प्राप्ति हो जाएगी। साधुओं को काव्य नाटक की जरूरत पड़ेगी, परंतु संतों को काव्य नाटक की जरूरत नहीं है। साधुओं को जरूरत है, संतों को नहीं। साधु किसको कहेंगे कि अपिचेत शुद्धो राजारः भजते माम अनन्य भाग, जिसमें थोड़ी सी कमी रह गई है उसका नाम है साधु। और संत का तात्पर्य है जो अपने इष्ट के साथ में पूरा संबद्ध हो गया। संत माने सन्नद्ध, जिसके हाथ जुड़ गए हैं उंगली से उंगली, अब निकलेंगी नहीं, पूरा जो क्लच जो है वो पूरा पूरा बन गया है, वो संत है। तो संत और साधु में यही अंतर है। साधु में ठीक है, अभी कहीं पुराने संस्कार कुछ विराजमान है, उसको साधु ही कहेंगे, परंतु संत जो है वो पूरी तरह से जहां भगवत भगवान के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर सताम शब्द का प्रयोग किया है, हरे ईश शुद्ध विधौ रसास्वाद सताम भवेत। जो संत हैं उनको केवल ईशत श्रुत विधौ किंचित मात्र सुनने से ही उनका स्थायी भाव तो जागृत है ही है, आवरण भंग पहले ही हो चुका है, और उनके हृदय में जो भक्ति है वो भी प्राकृत मैकडोनल वाली इंस्टिंक्ट वाली भक्ति नहीं है, वो विशुद्ध सत्वात्मक श्री किशोरी जी की कृपा से गुरुदेव के माध्यम से भक्ति का जब बीज बोया गया है तो विशुद्ध सत्वात्मक भक्ति उनके हृदय में विराजमान है, त्रिगुणात्मक भाव उनमें नहीं है। संसार के जो भाव है त्रिगुणात्मक है, ये विशुद्ध सत्वात्मक भाव है। तो रते एवं प्रभावयम, उस रति का ये प्रभाव है कि हेतु तेषाम तथा कर्तव्य, तेषाम माने विभाव अनुभाव, जो कार्य कारण संचारी है उनको विभाव अनुभाव संचारी बनाने में ये रति का ही प्रभाव है। रति ही किसी वस्तु को कारण से विभाव, कार्य से अनुभाव और पोषक से संचारी भाव क्रमशः बना देती है। तथा करता हूं, अब कोई ये कहे कि भाई काव्य की जरूरत नहीं है, फिर काव्य लिखे क्यों नहीं, बोले नहीं नहीं काव्य की जरूरत पड़ेगी, ऐसा मत समझना, रसिक जन भी काव्य को कहीं अपनाते हैं। अब हनुमान जी के विषय में प्रसिद्ध है कि वे नित्य रामायण सुनते हैं, जहां भी रामायण होती है वहां सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, तो उनको भी काव्य की जरूरत पड़ी। और गोपिका गण भी कह रही हैं कि तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीतम कल्मषापहम, तो ये बात नहीं है कि जो पहुंचे हुए संत हैं उनको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको भी काव्य की जरूरत है। काव्य यदि उनको मिल जाए तब तो फिर कहना ही क्या, तब तो सोने में सुगंध है, बिना काव्य के भी उनको रस की अनुभूति हो जाती है। तब यदि काव्य मिल जाए तो परम रस की अनुभूति होगी, परंतु किसी अनाड़ी के द्वारा यदि काव्य प्रस्तुत किया गया तो संतगण एकदम व्याकुल हो जाएंगे, और वे उस बंग कवि को डांटते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु जैसे कहते हैं कि व्याकरण न जाने काव्य शास्त्र, जो न व्याकरण जाने न न्याय का पता है, न काव्य शास्त्र का पता है, न रस का पता है, न रसाभास का पता है, सही जाने यही रस है छाप, तुम खाक जानते हो इस रस को, तो उनको बुरा लगेगा। तो वो जो रसाभास है उसको महापुरुष कभी भी सहन नहीं कर पाते हैं, जो परंतु यदि रसपूर्ण कोई कविता है तो उस रसपूर्ण कविता को वे परम आनंद के साथ ग्रहण करते हैं, रसपूर्ण कविता को भी परम आनंद के साथ में सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि काव्य केवल नियोफिट के लिए ही है, काव्य जो है वह कहीं महापुरुषों के लिए भी, वे काव्य पूरी तरह से रेलेवेंट हैं, वे पूरे काव्य उनके लिए भी, महापुरुषों के लिए भी परम परम उपयोगी होकर के विराजमान हैं, ऐसा ही कहीं मानना चाहिए। और काव्य के द्वारा बल्कि उनको अधिक आनंद आएगा, इसलिए हनुमान जी रामायण नित्य सुनते हैं, काव्य नित्य सुनते हैं, श्री गोपिका नित्य काव्य सुनती हैं, इसे काव्य की भी आवश्यकता है। तो माधुरी आद्य आश्रयत्वेन और कृष्णादीन स्तनते रतिम तथानुभूय मान हस्ते विस्तीर्णाम कुरते रतिम, माधुर्य आदि का आश्रय होने के कारण कृष्णादीन तनुते, वो जो रति है विशुद्ध सत्वात्मक, ध्यान रखना। जब प्राकृत आवरण भंग रति की ये स्थिति है, त्रिगुणात्मक रति की ये स्थिति है, तो जो चिन्मय रति श्री गुरुदेव की कृपा से साधक को प्राप्त हुई है वो तो माधुर्यादि आश्रयत्वेन, रति स्वयं माधुर्य का आश्रय है और वो श्री कृष्ण में अत्यंत माधुर्य को और भी प्रकाशित कर देगी, कृष्ण के माधुर्य को और भी अधिक प्रकाशित कर देगी। तथानुभूय मानस्ते, और माधुर्य के आश्रय रूप में श्री कृष्ण जिस समय अनुभूत होंगे तो विस्तीर्णां कुरुते रतिम, वे श्री कृष्ण उस रति को और अधिक विस्तीर्ण करते हुए विराजमान होंगे। अतस्तस्य व्यभावादि चतुष्कस्य रतेरपि अत्र सहायकं व्यक्तं मिथो जस्रम अवेक्षते। इसलिए विभाव आदि चारों चीज, माने विभाव, अनुभाव, सात्विक भाव और संचारी भाव, इन चारों चीजों से मिलकर के जो दही हो गया स्थाई भाव, इसमें कहीं मिश्री मिलाई वो हो गई कहीं विभाव, उसमें कहीं आम मिलाया वो हो गया अनुभाव, कहीं मिर्ची मिलाई उसमें हो गई कहीं सात्विक भाव, कहीं हर्ष इत्यादि आए वो हो गए कहीं संचारी भाव। इन चारों चीजों से मिलकर के जैसे रसाला बना, ऐसे ही विभाव इत्यादि, यहाँ पर विभावादि चतुष्क है, चतुष्क विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और सात्विक भाव, ये चारों चीज रति के सहायक होकर के विराजमान है और अजस्त्रम अवेक्षते, निरंतर निरंतर ये रति के सहायक होकर के ही दिखते हैं। रति के सहायक होने का मतलब है कि चाहे काव्य हो चाहे नहीं हो, ये चारों भाव कहीं ना कहीं से अध्याहार कर लिए जाएंगे, उनको कहीं ना कहीं से कहीं एडॉप्ट कर लिया जाएगा, उनका अध्याहार कर लिया जाएगा, उनको आत्मसात कहीं ना कहीं कर लिया जाएगा। और जो रति का जो प्रभाव है वो प्रभाव जो कि तो तब मैंने इन सामग्रियों से मिलकर के जो हृदय में रति है वो पुष्ट होकर के विराजमान होगी। परंतु जैसा कि अभी अभी बताए कि यदि कहीं विभाव में थोड़ी सी भी विभाव सामग्री में चूक है, अनुभाव सामग्री में चूक है, तो चूक होने पर संतों को बहुत बड़ा लगेगा, इसलिए वे ये कहेंगे ना हर जगह हम कथा सुनने भी नहीं जाएंगे। बड़े बाबा श्री रामकृष्ण दास बाबा जी महाराज, पंडित बाबा, वे कहते बोल भाई कान रूपी झोली को भी महात्मा हर एक घर के सामने नहीं फैलाता है, चुने हुए कुछ घर हैं उन नहीं जाएगा और उनके यहां से माधुर्य लेकर के आएगा, वो हर एक के सामने झोली नहीं फैलाएगा। ऐसे ही कृष्ण कथा भी हर एक से मत सुनना, कृष्ण कथा भी जो परंपरा भुक्त होकर के कृपा प्राप्त होकर के विराजमान है उन लोगों से ही कृष्ण कथा सुनना, नहीं तो हर एक से कृष्ण कथा सुनोगे तो वे रसाभास की बात करने लगेंगे, कभी कृष्ण के विषय में कुछ कहने लगेंगे, कभी पात्र के विषय में कहने लगेंगे, कभी जो नट हैं उनके विषय में कहने लगेंगे और अनेक अनेक विवाद नित्य के खड़े हो जाएंगे। इसलिए उनके पास में मत जाना, उन लोगों के पास में जाना जो के संप्रदाय भुक्त हो करके कृपा करके विराजमान है और जिनमें ये विचार है कि हम कौन हैं, आत्मस्वरूप का ज्ञान कि मैं कौन हूं, इस भाव सहित जो कृष्ण कथा कह रहे हैं उन लोगों के पास में ही कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए जाना, अन्यथा रसाभास हो जाएगा। रसाभास का तात्पर्य है विभाव आदि सामग्री में विकलता। रसाभास की परिभाषा क्या है? विभाव सामग्री में विकलता, विभाव सामग्री की विकलता होने पर रस में अंतर आ जाएगा। नताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय राधा रमण हरि गोविंद, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश्वर। बड़ी कृपा। Thank you.